Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 40. Usemo wa msingi ni Atama ga zukizuki shimasu. Yani kichwa kinauma. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna amepata homa na amelala chumbani mwake. Mama msimamizi wa bweni ana wasiwasi na amekwenda kumwangalia anavyoendelea. Sasa tusikilize somo la 40. Okayo desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zukizuki shimasu. Sou. 欲しいものがあったら言ってね. Ebu nikupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Mama msimamizi wa bweni amepika uji ambao ni rahisi kwa mgonjwa na kumpelekea Ana. Ukayu desu yo. Yani huu ni uji wa mchele. Ukayu inamaanisha uji wa mchele. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Yo inaongezwa mwisho wa sentensi ikiwa unasema ujumbe mpya kwa msikilizaji. Mama msimamizi wa bweni anamuuliza Ana. Taichou wa dou? Yani unajisikiaje? Taichou ni hali ya mwili. Wa inaonyesha mada. Dou ni namna gani? Iwapo unataka kumuuliza mtu hali yake kwa namna ya kiungwana unasema Taichou wa dou desu ka? Au sio? Ndiyo, Ana anajibu. Atama ga zukizuki shimasu. Yani kichwa kinauma. Atama ni kichwa. Na inaonyesha kiima. Zukizuki shimasu ni kuuma. Zukizuki ni tanakali sauti. Unaweza kuitumia unapoumwa na kichwa na kuhisi kinagonga ikiwa itaunganishwa na shimasu, yani kufanya. Neno hilo linakuwa kitensi. Je, pia tunaweza kutumia zukizuki shimasu iwapo umepatwa na maumivu katika sehemu zingine za mwili? Ndiyo, unaweza kutumia zukizuki shimasu iwapo una maumivu ya meno au majeraha. Mama msimamizi wa bweni anamwambia Ana. So, yani kumbe au kweli eh? Mama msimamizi wa bweni anaonekana ana wasiwasi vile Ana anavyoendelea. Hoshii mono ga attara itte ne. Inamaanisha ikiwa kuna kitu unataka niambie. Hoshii ni kivumishi kinachomaanisha kutaka. Mono ni kitu. Na inaonyesha kiima. Attara ni ikiwa kuna. Paul, unakumbuka usemi wa tara? Naam, unasema tara ikiwa unataka kuonesha sharti. Hiyo ni kweli. Kitenzi cha umbo la ta cha arimasu. Yani kuna ambacho ni atta. Kinapojumuishwa na ra kinakuwa atara. Ikiwa kuna ni usemi unaotumika kuonyesha dhana. Itte ni umbo la te la kitenzi iimasu, yani kusema. Ikiwa unataka kusema kiungwana utasema itte kudasai, yani tafadhali niambie, au sio? Hiyo ni kweli Paul. Ne unaiongeza mwisho wa sentensi ili uthibitishe kitu. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 40. Okayo desu yo. 体調はどう? 頭がズキズキします。そう。欲しいものがあったら言ってね。 Na sasa ni wakati wa mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi. Leo kwa mara nyingine tumejifunza umbo la ta la kitenzi ambalo linaelezea umbo la wakati uliopita na uliokamilika. Vile vile ulijifunza umbo la kikamusi pamoja na umbo la te la kitenzi. Je, kuna namna nzuri ya kujifunza maumbo ya vitenzi vilivyonyambuliwa? Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema vitenzi vya Kijapani vimegawanyika katika makundi matatu. Kila kundi lina namna yake ya mnyambuliko. Kundi la kwanza ni vitenzi ambavyo vina irabu i katika silabi kabla ya mas. Mfano ni kakimasu. Yani kuandika. Vitenzi katika kundi hili vinaponyambulika, silabi kabla tu ya mas hubadilika ili kuunda umbo la kikamusi la kakimasu. Yani kuandika, unabadilisha ki, silabi kabla tu ya mas, na kuwa ku, kisha useme kaku. Unapobadilisha kitenzi kakimasu kwenye umbo la ta, ambalo linaashiria wakati uliopita au uliokamilika, unabadilisha ki na kuwa i, kisha useme kaita. Yani niliandika au nimeandika. Katika somo la 12 ulijifunza mnyambuliko wa umbo la ta kwa wimbo. Tafadhali angalia tena somo hilo. Kundi la pili la vitenzi ni vile ambavyo vina irabu e kwenye silabi kabla ya mas. Mfano ni tabemasu. Yani kula. Unapolibadilisha kwenye umbo la kikamusi, unabadilisha mas na kuwa ru na kusema taberu. Na unapoibadilisha kwenye umbo la ta, unabadilisha mas na kuwa ta na kusema tabeta. Yani nimekula. Katika kundi la pili, pia kuna baadhi ya vitenzi vilivyo na irabu i katika silabi kabla tu ya mas. Kama vile mimasu. Yani kuangalia. Lakini hivi ni baadhi tu ya vitenzi. Katika kundi la tatu, kuna vitenzi viwili. Shimasu. Yani kufanya na kimasu. Yani kuja. Vinanyambulika katika hali isiyo ya kawaida, lakini ni viwili pekee. Kwa hiyo tafadhali kumbuka namna vinavyonyambulika. Umbo la kikamusi la shimasu, kufanya, ni suru. Na umbo lake la ta ni shita. Yani nimefanya. Umbo la kikamusi la kimasu, yani kuja, ni kuru. Na umbo lake la ta ni kita. Yani nilikuja. Unaweza kutembelea tovuti yetu na kusoma kitabu cha kiada ambapo utaona jedwali linaloonyesha namna ya kunyambua vitenzi katika umbo la te na katika umbo la nai pia. Kwa hiyo tafadhali angalia jedwali hilo. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Leo tutakufahamisha sauti zinazoashiria homa. Zoku zoku. Ni mtu mwenye mafua? Hapana. Zoku zoku. Inaelezea jinsi mtu anavyohisi baridi kutokana na homa. Neno lifuatalo pia linatumika ikiwa mtu anahisi vibaya. Muka muka. Muka muka. Inaelezea jinsi mtu anavyohisi kuugua na kutapika. Pia inatumika kuelezea mtu aliyejawa na hasira. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza zoku zoku na muka muka. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuo. Nimesikia kuwa nchini Japani, ikiwa huna hamu ya kula, chakula mbadala ni uji wa mchele. Pia tufaha zilizoparuzwa ni maarufu. Vyote ni vyakula vyepesi na rahisi kusagika tumboni. Bila shaka umefurahia somo la 40. Katika kipindi kijacho, Ana ataandika barua pepe kwa Kijapani. Usikose kujumuika nasi.